NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Steeds minder mensen worden lid van een politieke partij en dat kan grote gevolgen hebben. Welke dat zijn, onderzocht onze politieke redactie en dat hoor je zo meteen. De conclusies daarvan in de nieuwsbv. Maar eerst, in Tokio wordt afgeteld tot de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Meer daarover het NOS Journaal met Gert Kluk. Over een kleine uur is het zover en commentator Ed van de Bent is erbij. Dag Ed. Goedemiddag. Normaal gesproken zit het stadion stampvol bij zo'n ceremonie, maar dit jaar niet vanwege corona. Is er wel sprake van enige sfeer in het stadion? Ja, de sfeer die wordt gemaakt door de medewerkers die zich in de catacomben voorbereiden. En die zijn erg enthousiast en tegelijkertijd gespannen. Hetzelfde geldt voor degene die verslag gaan doen. De vele honderden mensen van de media, waaronder wij zelf, ook natuurlijk een gezonde spanning. En een afwachting van wat er komen gaat. En dan kijk je in zo'n stadion om je heen. Normaal is daar al een voorprogramma, dan is men in de sfeer gebracht bij zo'n openingsceremonie. Dat kan nu niet, er draait wat rustige muziek. En dus hebben de stoeltjes, die zijn in allemaal verschillende tinten, zijn die uitgevoerd. Dus je hebt eigenlijk straks als het donker wordt, dat is nu 7 uur in de avond en over een uur dan is het donker, dan heb je eigenlijk niet zo de indruk dat het een leeg stadion is. Dat doet men toch met allerlei verlichting en andere zaken cosmetisch een beetje wegwerken. Ja. Dus een gezonde spanning. En bij een opening hoort spektakel. Kunnen we dat verwachten? Nou, spektakel, nee, niet als we aan kijken naar bijvoorbeeld de openingsceremonie van Peking. Of die van Londen, waar complete landschappen in het stadion van tevoren waren aangebracht. Dat niet, maar ik denk dat we hebben het generale repetitie gezien. Japankennenden zijn ingetogen en door de omstandigheden is deze ceremonie hyper ingetogen, zou je kunnen zeggen. Maar er zitten toch hele mooie, kleine, intieme momenten in. Bijvoorbeeld één persoon die dan op dat enorme speelveld, nog een paar keer groter dan een voetbalveld, dan toch eigenlijk de aandacht en het gevoel het pakt. En dat is toch wel mooi dat men dat mee te bereiken. En wie weet, er zijn nog een paar dingen die weten het niet. Die houdt men als een soort verrassing. Maar de kernelementen van de Spelen, die geven natuurlijk toch altijd wel een beetje kippenvel. En dat zijn al die klassieke elementen met de binnenkomst natuurlijk van de vlaggen. En ook het loslaten in dit geval dan niet van echte duiven, maar papieren duiven. En natuurlijk ook toespraken die zullen ongetwijfeld zijn afgestemd op de COVID-19-pandemie. Dat hangt toch wel een beetje als een deken, maar ook weer niet de klemmende deken, blijft het voorlopig over deze openingsceremonie. En wie draagt voor Nederland de vlag? Voor Nederland dragen 2 personen de vlag. En dat doet ons ontzettend veel genoegen. En hoe heet het? Dat zou je net zien, dat op zo'n moment, dan heb je dat zo voorbereid, dan gaan die namen even de list in. Maar goed. Dat horen we over een uurtje bij je. Ed van der Bent, ja. Over een uur begint de ceremonie. Jij doet daarvan verslag op deze zender. Dankjewel. Rond deze tijd houden medewerkers in de zorg een minuut stilte. Ze vragen aandacht voor slachtoffers van geweld in de zorg. Veel zorgmedewerkers krijgen te maken met agressie. Zoals deze psychiatrisch verpleegkundige. Ik heb eigenlijk wel zo'n beetje alle denkbare vormen van geweld in mijn werk meegemaakt. Ja. We hebben zelf ook 1 keer meegemaakt dat een cliënt zo boos op ons was dat wij op tijd gewaarschuwd werden dat hij het pistool had aangeschaft om bij ons verhaal te komen halen. Dat is toen gelukkig goed afgelopen door adequaat ingrijpen van de politie. Vorige week overleed een beveiliger van een Haagse GGZ-instelling. Die werd aangevallen door een cliënt. Er is een oplossing voor de 1500 bedrijven die deze maand werden getroffen door een grote aanval met gijzelsoftware. De criminelen konden bij de bedrijven binnenkomen via zwakke plekken in ICT-beheerssoftware van het bedrijf Kaseya. En dat bedrijf heeft nu een digitale sleutel gevonden om de getroffen systemen weer te ontsleutelen. Hoe ze aan die sleutel zijn gekomen en of ervoor is betaald, is niet bekend. Bij de 19 nieuwe coronabesmettingen die vandaag zijn geconstateerd bij de Olympische Spelen in Tokio zitten geen Nederlanders. In 3 gevallen gaat het om atleten. Consumenten gaan op termijn meer betalen voor hun dagelijkse boodschappen, schrijft het FD. Producenten als Unilever moeten meer betalen voor grondstoffen als granen, olie en suiker. En verwacht wordt dat ze hun kosten doorberekenen en dat de prijzen in de supermarkt omhoog gaan. Pukkelpop, een van de grootste festivals van België, gaat voor het 2e jaar op rij niet door. De organisatie noemt het onhaalbaar om het jonge publiek te testen op corona. Het NOS-journaal. Zo'n 4 maanden na de geboorte raken kinderen uit armere gezinnen al op achterstand. Dat staat in een onderzoek van de Erasmus School of Economics. De kinderen zijn vaker zwaarder dan leeftijdsgenootjes uit andere gezinnen en hebben als peuter ook vaker een achterstand op het gebied van onder meer taal, constateren consultatiebureaus. En die problemen werken de hele jeugd door, zegt een van de onderzoekers. En wat we zien eigenlijk is dat alle problemen, dus overgewicht, of het niet kunnen zeggen van een zin van 2 woorden op 2-jarige leeftijd, of het hebben van een hoog risico op psychische en sociale problemen, dat al eigenlijk vroeg ontstaat. Op de basisschool en de middelbare school is die kans op al die problemen 3 tot 4 keer zo groot voor ouders met een laag inkomen vergeleken met kinderen met ouders met een hoog inkomen. De onderzoekers baseren zich op gegevens van ruim 150.000 kinderen van 0 tot 14 jaar. Bloedbank Sanquin vraagt donoren die een oproep hebben gekregen om bloed of plasma te geven, dat ook echt te doen. In de ziekenhuizen is meer bloed nodig. Veel door corona uitgestelde operaties kunnen nu wel doorgaan, maar er komen minder mensen langs om bloed te doneren, zegt de bloedbank. Omdat veel mensen op vakantie zijn of omdat je met corona-gerelateerde klachten niet mag doneren. Dus de opkomst is wat lager en de vraag is wat hoger. En daarom bellen we donors die een oproep hebben gekregen na of krijgen ze een extra mailtje om de boodschap duidelijk te maken van jongens, als je een oproep hebt gehad, kom dan ook alsjeblieft. De oproep is geen wervingsactie, zegt Sanquin, maar nieuwe donoren zijn altijd welkom. Het weer geleidelijk breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden. Morgen begint vrij zonnig, maar al snel neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Later volgen er regen en onweersbuien. En morgen wordt het 23 tot 26 graden. En dan is er verkeer, Tim Schaap. Er is al veel extra verkeer op de weg in het midden en het zuiden van het land. Ook op de afsluitdijk is door de werkzaamheden extra oponthoud. Daarnaast een paar opvallende zaken. Om te beginnen op de A12, Den Haag richting Utrecht. Een file van 10 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Woerden. Dat komt daardoor bergingswerkzaamheden na een ongeluk eerder vanmiddag. Er zijn 2 rijstroken open. De vertraging is daar fors, bijna een uur. Je kunt er ook het beste omrijden. Verkeer richting Utrecht via knooppunt Prins Klausplein. Over de borden Amsterdam, over de A4, A9 en de A2. Daarnaast is het druk op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat een file van 5 kilometer. Dat komt daardoor een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is daar een half uur. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Hoi, ik ben Cas van Bas Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Bas Simpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12-serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Bel Simpel. Alle telefoons en providers op 1 plek. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Nieuw bij Schoneberg, de persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 22 en 23 juli. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. de Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. De komende dagen staat er weer regen op de rol in Limburg. Maakt ze zich zorgen na de watersnood van afgelopen week? Het waterschap praat mij zometeen bij. En Werelderfgoedorganisatie UNESCO gaat stemmen over welke gebieden op hun lijst komen te staan en welke geschrapt worden. Hoe staat Nederland ervoor? Dat hoor je ook later dit uur. Maar eerst onderzoek naar politieke partijen. OO Den Haag. Dreigt er een politici tekort? Al decennia kampen politieke partijen met een flink ledenverlies, maar hebben ze daardoor nog wel genoeg leden om alle politieke ambten te vullen? Of wordt de spoeling te dun? Wij gingen uit op onderzoek en over de resultaten ga ik praten met ons politiek redacteur Joost Beekendam en met John Bijl. Hij is chef van politiek trainingscentrum het Pericles Instituut. En hij weet dus geen ander ook wat er voor politiek vlees nog in de partij kuipen zit. Maar Joost, ik begin eventjes bij jou. Hoe hard holt het eigenlijk achteruit met die ledenaantallen van politieke partijen? Een groot verlies van decennia. Hè. Even in 1960, toen waren er nog 700.000, 800.000 leden met veel minder inwoners. Dat je nog 11 miljoen Nederlanders in plaats van 17 nu. En nu zijn het er nog maar zo'n 300.000. Dus het is eigenlijk gedaald naar zo'n 2% van de kiezers. Die is op dit moment ook lid van een partij. Dat was dus hoger. De laatste jaren is wel enigszins stabiel. Maar dus echt om een historisch laag punt. Dat verval begon eigenlijk in 1960. Dus een paar jaar later maakt zich er al zorgen over. In 1967 had je het programma Inburg op televisie. Daar heb ik even een clipje van. Want daar waren wat politieke toppers. Die gingen toen al zeggen, jongens, word lid, want dat is superbelangrijk. En dit is waarom ze partijen belangrijk vonden. Naar mijn mening kan er helemaal geen democratie bestaan zonder politieke partijen. Er moeten mensen gekozen worden, die moeten kandidaat gesteld worden. Daar dienen die politieke partijen voor. Politieke partijen zijn de bloedvaten in een lichaam. In een democratie heb je politieke partijen nodig om dat wat onder de mensen leeft tot uitdrukking te brengen, te zorgen dat ze geregeerd worden van zijn eigen wensen. Ja, die laatste overduidelijk, Joop de Nel. Dat is ome Joop, inderdaad. Ja. En die andere was Enzo Toxopeus, de leider van de VVD in 1967. Ze praten ook zo lekker snel op dat moment. Maar toen maakte zich dus al zorgen. Toen begon het grote verval. En dat werd toen ook nog even duidelijk gemaakt in datzelfde Inburgen. Zien de kiezers ook het belang van de politieke partijen? Van onze 7 miljoen Nederlandse kiezers is 9% lid van een politieke partij. Rond 9% van de kiezers partijlid. En 1/10 deel van die 9% is wat dan heet actief partijlid. Ze bezoeken vergaderingen of ze hangen verkiezingsaffiches op. Op die manier wordt de spoeling wel wat erg dun. Dus eind jaren 60 was het nog 9%. Ja. Toen vonden ze het al zorgelijk. Dat is natuurlijk nu veel minder geworden. 2%. Jij zei 2%. Ja. En is dat eigenlijk te weinig? Ja, nou dat heb ik dus vooral even proberen uit te zoeken met mijn onderzoek. Ik ben gewoon alle politieke functies die zijn, van burgemeester, lid van de waterschappen, lid van de gemeenteraad, provincies, you name it, ben ik gaan tellen, ben gaan kijken van welke partijen zijn deze mensen lid. En dat kun je dan afzetten tegen de ledentallen die in Groningen worden verzameld, aan de Universiteit van Groningen, van die partijen. En dan zie je dus dan kun je een beetje een soort rangschikking maken per partij. En dan zie je dus bij de VVD is één politieke functie, daar zijn eigenlijk 15 leden voor. En bij het CDA is dat 1 op de 19. En dan loopt het zo'n beetje verder. Bij de PVV is het het meest extreem, want die heeft maar 1 lid natuurlijk. 1 lid, ja, precies. Maar je zegt bij de VVD 1 op de 15? Op de 15. Dat valt toch nog wel mee? Ik bedoel, dan kunnen ze voor één functie kiezen uit 15 mensen, zeg maar. Op het eerste gezicht zou je zeggen, 15, weet je wel, dat is nog redelijk. Maar dan heb je nog de vergrijzing. Hè, want de gemiddelde leeftijd ligt al boven de 50 bij deze partijen. En daarnaast, als je het aan politicologen vraagt, dan zeggen ze ook, we hebben onderzoek gedaan naar hoeveel mensen nou actief zijn binnen zo'n partij, waaruit gerekruteerd wordt. En dat is al zo'n 10%. Dat was dus ook al in 67 zo. Want je hoorde net ook al 10% actief. Maar dat is nog steeds zo. Dus er zijn ook wat schattingen die net ietsje hoger liggen. Maar echt zo rond de 10%. Dus als je dan bedenkt, 10% van die leden is actief lid en 1 op de 15, daar is een functie voor. En dan heb je de vergrijzing nog niet meegerekend. Ja, dan is de spoeling dun. Ja, de spoeling is echt dun. Marcel Bogers, politicoloog, die zegt ook, er is eigenlijk een ledentekort. Een ledentekort. Ja. En dat tekort, welke gevolgen heeft dat dan? Nou ja, dat je dus recruteringsproblemen kan krijgen. Dus daar is ook onderzoek naar gedaan. Door diezelfde Bogers en Gerrit Voerman bijvoorbeeld. Die hebben gevraagd aan lokale afdeling van partij, merken jullie dat je moeite hebt met goede kandidaten vinden? En daarvan zegt ongeveer de helft van die afdeling, die zegt eigenlijk al meerdere jaren van, we hebben zo'n probleem. En dat komt ook, een van de belangrijkste oorzaken is dat we gewoon te weinig actieve leden hebben. Dus dat is Dat is wel een probleem, als je geen goede politie meer vindt. Ja, zeker. Maar hoe zien de partijen zelf dat probleem? Nou, die zijn natuurlijk iets optimistischer als je ze daarover belt. En die zullen niet zeggen, nou, we kunnen de tent sluiten. Dus sommigen die zeggen, nou, we hebben juist weer heel veel nieuwe leden. Bijvoorbeeld VVD, D66, die zeggen, kijk, we hebben vorig jaar weer leden bijgekregen. Maar eigenlijk alle partijen zeggen, we willen wel meer leden. Dus we zijn ook echt bezig met meer leden krijgen. VVD heeft bijvoorbeeld festivals georganiseerd in plaats van congressen. Komt zorgen en naar eigen zeggen werkt dat ook. Komen er weer wat meer mensen. Het CDA heeft afgelopen jaar om leden te werven onder andere een mok gegeven. Ach, als je lid werd. Dus ik kan niet al te veel reclame maken. Dat mag ook niet, maar dat kan dus ook nog. Maar je ziet dus dat juist die bestuurderspartijen, die de meeste bestuurders leveren, die kampen door de jaren heen met het grootste verlies. Ja, dankjewel Joost. We gaan verder praten met John Bijl, die al jaren de gemeentepolitiek volgt voor binnenlands bestuur. De mysteryburger. Jij volgt het echt al jaren, ja. De landelijke politiek en ook zeker de lokale politiek. Zie jij ook dat die spoeling steeds dunner wordt? Ja, natuurlijk zie je dat. Je ziet het, dat is het meest zichtbaar op het moment dat er plaatsen ingevuld moeten worden in een college. Dan worden daar toch stevigst dezelfde namen genoemd. Het is niet alsof er ineens een keur aan mensen beschikbaar is. Waar een politieke vereniging dan uit kan kiezen. Steeds dezelfde mensen met dezelfde soort ervaring, maar ook dezelfde bestuurstijl. Ook als er behoefte is aan wat anders, wordt dan toch weer die oude naam naar voren geschoven. Dan merk je goed dat ze weinig te kiezen hebben. Ja, en Joost, merk jij dat ook? Ja, nou ja, je ziet of in veel van die onderzoeken komt gewoon ook naar voren dat. En dat lees je soms ook nog wel eens in allerlei lokale publicaties. Dat wethouders bijvoorbeeld, als ze er op plek A opstappen, dat ze weer door moeten naar plek B. In een buurgemeente dat, soms. Ja, dus laatst bijvoorbeeld was een wethouder was opgestapt en die wordt dan vervolgens dijkgraaf. Weet je, soms in een totaal andere bestuursvorm. Dus dat soort verhalen, daar zijn het erover. Ja. Er wordt wel altijd op gemopperd dat politici dan draaideurpolitici zijn, omdat ze van de ene functie naar de andere functie zijn. Maar er zijn gewoon te weinig mensen beschikbaar. Dus dan kom je al gauw bij dezelfde naam uit. Ja, en merk je dat ook? Want jij leidt ook politici op, zeg maar, met je trainingsinstituut. Merk je ook dat de kwaliteit van die lokale politici dan ook achteruit holt? Ja, je mist vooral de ervaring. Er is een andere trend, is dat mensen in de afgelopen decennia wel allemaal wat mondiger zijn geworden, wat makkelijker uit hun woorden komen. Dus dat daardoor merk je wel dat ze ook de ambitie om politiek te gaan bedrijven goed in woorden om kunnen zetten. Maar je merkt wel de ervaring van hoe zo'n democratisch bestuur werkt. Politici die door de rol geverfd zijn, die snappen dat met elkaar van mening verschillen samen hard werken is. En zo maak je een democratisch debat. Maar nu zie je in gemeenteraden waar partijen bijvoorbeeld ook ineens heel groot kunnen worden, omdat ze spontaan de verkiezingen winnen. Daar heel veel onervarenheid in zitten, die nog niet doorleefd hebben, niet snappen wat een democratisch debat is. Daarbij gaat het ook om kleinere dingen. Ik heb ook wel eens op een publieke tribune gezeten in een gemeente. Bij een gemeenteraadsvergadering waar iemand na 3 jaar raadslid te zijn geweest die nog niet eens wist hoe je het woord amendement uit moest spreken. Laat staan hoe je hem indient. Of hoe je een begroting moet lezen. Daar komen mensen pas na hun raadslidmaatschap dan achter. Ja, en dat is echt wel problematisch natuurlijk. En is het ook echt problematisch voor de democratie, voor onze democratie? Ja, zeker. Ja. Dat eerste is het gevaarlijkst. Op het moment dat onervaren politici niet snappen dat democratie bedrijven meer is dan alleen maar 4 jaar lang oplepelen wat jij ervan vindt, dan functioneert het democratisch debat helemaal niet. Dan graaft iedereen zich in. En dat zie je nu zelfs al bij de Tweede Kamer zo. Want daar zit ook een hoop onervarenheid. Die dat niet snappen. Die denken dat politiek bedrijven alleen maar roepen is wat jij ervan vindt. Ja. Er zijn ook politicologen die zeggen, ja, oké, partijen hebben dan moeite om genoeg kandidaten te hebben. Maar dat kan misschien worden opgevuld doordat we experts van buiten halen. Dus er ontstaat misschien weer een nieuw soort manier om die functies te vullen. Ja, we zijn een democratie, geen technocratie. Dus je moet het niet alleen hebben van feiten en cijfers, maar ook gewoon van een goed onderbouwde mening. Iets wat je vindt. En dat is de essentie van een goed politiek debat. En als dat er niet goed doorkomt, dan wordt het ingewikkeld. Maar stel voor, ik heb politieke ambities. Dan kan ik me dus gewoon aanmelden bij een partij. Ik word lid en dan al snel kom ik misschien bovendrijven. Ben ik binnen no time wethouder, burgemeester, minister, staatssecretaris. Je sponsort een filmpje, Patrick. Ja, huur een redacteur in en laat hem filmpjes maken. En voor je het weet, dan heb je invloed. Nee, maar is dat echt zo? Als ik echt lid wil worden, als ik carrière wil maken, dan moet het lukken. Als je op een afdelingsvergadering van een lokale politieke afdeling op het verkeerde moment hoest, dan ben je ineens raadslid. Ja. Zo is het wel. Je steekt je hand op om naar de wc te gaan en hoppakee. Je zit in het afdelingsbestuur. En je zit in het afdelingsbestuur. Nou ja, zeker bij dat soort. Want jij hebt het natuurlijk vooral de lokaal merk je politieke ambtsdragers geteld. Dat zijn er zo'n 15.000. Ja. Maar als je daar ook nog de afdelingsbesturen bij doet, of commissies die verkiezingsprogramma's schrijven, ja, dan is het echt sleuren voor politieke partijen om die bemensd te krijgen, hoor. Ja, dus de penningmeester, lokale penningmeester, waar je ook zelf. En die is ook belangrijk. Of mensen die een kieslijst samenstellen, die moeten niet zelf de ambitie hebben om raadslid of statenlid te worden. Maar die moeten wel al die gesprekken voeren voor niks, want het is allemaal vrijwilligerswerk. Ja, die mensen die zijn dus echt. Het najagen van een politieke carrière is helemaal niet zo moeilijk. Nee, super makkelijk. Nou, dat is wel interessant. Wat doe je nog? Ja, nou, ik presenteer een programma. Oh, ja, okay. Nou, dat zeggen dus sommige politicologen ook. Die zeggen, ja, het wordt steeds. Ja, die Marcel Boger zegt bijvoorbeeld ook van ja, politieke partij dreigt steeds meer een soort uitzendorganisatie voor politici te worden. En, een soort uitzendbureau. Een soort uitzendbureau, inderdaad, voor politici. Dus dat het steeds meer een soort baantjesmachine eigenlijk. Belangrijker nog, het gaat me niet eens zozeer om die partijpolitieke functies. Want ik ben er echt wel van overtuigd dat partijen hun best doen om daar goede kandidaten voor te zetten. En laten we eerlijk zijn, als er één of twee niet functionerende raadsleden die het echt niet snappen in de gemeenteraad zitten, dan is dat ook weer niet zo'n groot probleem. Maar waar het ook misgaat, is dat politieke partijen dus ook geen capaciteit hebben om daar die goede ondersteuning voor te krijgen. Maar wat dus heel belangrijk is dat mensen weer lid gaan worden van een politieke partij. Absoluut. Maar hoe kan dat? Oh, ja, hoe gaan we dat aanpakken? Alleen naar politieke partijen gaan kijken, dat gaat het niet redden. Je moet ook niet alleen naar de krant kijken als je vindt dat er meer mensen een krantenabonnement moeten hebben. Dit is echt een maatschappelijke beweging is er voor nodig. We zouden als burger moeten snappen dat democratie niet alleen maar iets is wat van je afgebeurt, wat maar door politici gevormd moet worden. Want dat is de paradox van de kritiek die de kiezer nu heeft. Die zegt allemaal, ja, hun politici, terwijl het hun eigen democratie is. Kiezers moeten zelf snappen dat wanneer ze onze democratie beter willen maken, dat ze lid moeten worden van een politieke vereniging. Dus het ligt eigenlijk aan de kiezers die niet meer bij een omroep zitten of bij een vakbond of nou ja, noem het maar. En dus ook niet bij een politieke partij. Onze democratie functioneert niet omdat we te veel freeriders hebben en backseat drivers. Die mopperen vanaf de achterbank dat de bestuurder het niet goed doen, maar zelf geen vinger uit willen steken door bijvoorbeeld lid te worden van een politieke partij. Kan al van een tientje per maand. Dus kortom, we moeten lid worden. Ja, meer van stuurman aan wal naar kapitein. Ben jij al lid van een politieke partij? Nee. John, ben je zelf lid van een politieke partij? Ja, ik ben lid van een politieke vereniging. Nou. Vereniging, hè, want politieke partijen kunnen wel één ander ding doen. En dat is ervoor zorgen dat ze veel meer een vereniging zijn en wegblijven van het alleen maar uitzendbureau. Goed. Dank voor het mooie onderzoek en dank voor de heldere uitleg. John Bell, watcher van de gemeentepolitiek en ook directeur van het Pericles Instituut. En natuurlijk Joost Beekendam, onze eigen politiek redacteur. De Nieuws BV. Het waterpeil in Limburg mag dan gezakt zijn. Dit weekend gaat het in België, Duitsland en Limburg weer regenen. Hoe is het nu in het zuiden? Houden ze met argusogen de lucht in de gaten? In ieder geval hangt het aan de telefoon bestuurslid van Waterschap Limburg, Har Frenken. Meneer Frenken, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft, hoorde ik net, de laatste informatie gekregen over de weersverwachtingen. Hoe zijn die? Ja, er wordt kleine kans op code geel in Zuid-Limburg. Hè. We verwachten niet dezelfde zware buien als de vorige week. Maar we houden wel de vinger aan de pols. En we zijn ook blij dat we nou een militaire ondersteuning hebben om ons bekersysteem weer op orde te krijgen. Ja, want kijkt u nu echt vaker naar de lucht en ook met andere ogen? Nou, daar hebben we een centrale regiekamer voor om eigenlijk het watersysteem en ook het weer in de gaten te houden. En ik snap ook dat mensen zich nou extra zorgen maken over omdat wat de vorige week gebeurd is. Hè? En maar denk ik dat je daar wel druk over maakt en terecht. En daarom denk ik ook dat het komend weekend zal er wel wat regen vallen, maar niet extreem zoals zeg maar 14 dagen geleden voorspeld wordt met extreme clusterbuien. Ja, nu zal er dan iets minder regen vallen, maar aan de andere kant, die dijken zijn misschien nog verzadigd. Wat is de stand van de dijken? Die dijken zijn we nu allemaal aan het inspecteren. Die zijn verzadigd, maar als de Maas zakt, dan watert dat uit. Maar de vorige week was er sprake van hoogwater, maar die buien zijn vooral belangrijk in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Maar daar dondert dat water van boven naar beneden. En dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, zoals bijvoorbeeld enorme schade in Valkenburg en andere plaatsen. Dus daar zijn we eigenlijk extra alert om het systeem op orde te hebben. Ja, en is het systeem op orde? Op dit moment wordt er vol aan gewerkt en we hopen voor het weekend op hoofdlijnen alles klaar te hebben. Goed, we hoorden natuurlijk heel veel schrijnende verhalen de afgelopen tijd. Wat is persoonlijk u het meest bijgebleven? Toch wel de enorme schade die mensen hebben. Hè. Dus vooral als je zeg maar een bedrijf hebt, maar ook burgers, hè, dat je hele inboedel of je persoonlijke bezittingen, dat allemaal weg is en kapot gaat. Ja, dat vind ik toch wel, dat vind ik toch wel het ergste wat ik heb meegemaakt. Ja, en is er dan ook nog echt een persoonlijk verhaal? Een verhaal van een gezin of een bedrijf, wat u dacht bij zichzelf, ja, dit is toch echt wel heel heftig wat er is gebeurd? Nee, kijk. Het is zo, mensen hebben nu al anderhalf jaar het hele coronaverhaal over zich heen gekregen. Hè? En bedrijven hebben weer stilletjes hoop om geld te verdienen. Nou krijgen ze weer een klap te verwerken. Dus ik hoop ook echt hè, dat er vanuit Den Haag steun komt voor die ondernemers in Limburg. Maar ook voor burgers die eigenlijk zoveel schade hebben dat het buiten hun vermogen gaat om dat weer zelf te bekostigen. Maar het is toch als rampgebied aangewezen, dus in principe zou Den Haag toch wel een steentje bijdragen? Ja, maar dan wil ik verwijzen naar die discussie die u juist had. Hè. Kijk, de politiek iets zeggen en dan ook daadwerkelijk een regeling hebben waar je gebruik van kunt maken. Ja, dat kan heel lang tussen zitten. Kijk, de snelheid is nou geboden en jammer is dat de Tweede Kamer nou in reces zit. Maar ik hoop dat er wel doorgewerkt wordt nu over die dergelijke regeling. Ja, nou, uw oproep is duidelijk. Maar meneer Frenkel, heeft u een druk weekend voor de boeg? Ik heb nog altijd piketdienst, dus ik heb een druk weekend voor de boeg. Voor wat er gaat komen. Nou, ik hoop dat het allemaal goed blijft gaan in Limburg. Ik dank u hartelijk en veel sterkte de komende tijd. Harv Franke, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Soms zit het tegen, soms heb je pech, soms heb je pech en soms geluk. Soms is het simpel, soms ingewikkeld, soms ga je de mist in, soms ga je als een speer. Gaat soms vanzelf, soms moet er getikkeld, soms sta je stil, soms gaat het te keer. Soms gaat het te keer. Alles komt goed, alles komt goed. Wat je ook doet, of vindt dat je moet. Vooraan in de rij, of achter in de stoel. Alles komt goed, alles, alles, alles komt goed. Soms gaat het mis, soms gaat het prachtig. Soms is het kinderspel, soms een gevecht. Soms gaat het soepel, soms slachten. Soms gaat het prima, soms gaat het slecht. Alles komt goed, alles komt goed. Soms heb je hem en soms heb je vloed. En of je nu feest viert, of ervoor bloed. Komt goed. goed. Dijk en Thomas Agda. Alles komt goed. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Hij is jarig vandaag en wilde dolgraag trakteren. Onze gewaardeerde Nieuws-BV-regisseur, notaris Polman. Notaris, gefeliciteerd, Leon. Dankjewel, Patrick. Ja, je wilde dus trakteren. Waar wil je graag op trakteren? Nou, eigenlijk op een kleine spreekbeurt. Want kijk, het is voor mij wel een feestdag vandaag, maar het is ook een dag om bij de dood stil te staan. Want vandaag, immers precies 10 jaar geleden, overleed een van de meest invloedrijke muzikanten van de vorige eeuw. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och, was ik maar met jou niet meegegaan. Johnny Hoes. En dit is gewoon het meest verkochte Nederlandstalige singeltje aller tijden. Dus ja, daar moet je even bij stilstaan. Zeker. En Johnny Hoes is ook ontdekker, hè, van heel veel artiesten. Ik noem een Zangeres zonder Naam, een Henk Wijngaard, een Doe Maar. Niet normaal. Ja, die ook. Normaal? Zeker, die ook. Maar hij is niet de enige die vandaag precies 10 jaar geleden overleed. En dat is dan wel treurig. Want je hebt altijd, hè, als er dan zo'n grootheid gaat en je sterft toevallig ook op die dag, ja, dan raakt dat een beetje ondergesneeuwd. En dat vind ik jammer, dus daar wil ik ook even aandacht aan besteden. 23 juli 2011 was ook de sterfdag van Amy Winehouse. En die is ontzettend vaak gewaarschuwd over haar drank- en drugsgebruik. Van meid, stop ermee, laat je helpen. Maar dat deed ze niet. Sterker nog, ze maakte er gewoon een plaatje over. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Stierf dus aan alcoholvergiftiging. Ja, en ik krijg er altijd dorst van als ik dit nummer hoor. Ja, logisch. Nou, je mag straks wel drinken, hoor. Het is mijn verjaardag. Prima. Maar ik wou dus eigenlijk deze spreekwoord even nog houden over een aantal andere artiesten die op min of meer hun eigen dood in hun liedjes hebben verwerkt. Bijvoorbeeld John Denver, overleden bij een vliegtuigongeluk. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Ja, in een vliegtuig die hij zelf bestuurde, hè? Daarmee zeg ik niet dat het zijn eigen schuld is, maar het is wel wrang. En dat brengt me gelijk naar Kurt Cobain, want die heeft toch wel duidelijk echt zelf een einde aan zijn leven gemaakt. En ook die heeft een lied gemaakt waarvan je zegt, ja, eigenlijk zagen we het wel een beetje aankomen als hij liedjes gaat zingen als I hate myself and I wanna die. Hij zingt die titel niet letterlijk in het lied, maar dit is End It Someday, What's That Sound? En hij heeft zelfs nog gedacht om die plaat, die laatste Nirvana-plaat, om die gewoon ook I Hate Myself and I Wanna Die te noemen. Maar dat vond toch de rest van de band niet zo'n goed idee. Dus dat hebben ze niet gedaan. Nee, daar knap je niet van op. Nee, daar word je niet vrolijk van. Precies. Maar ik wil eindigen met een heel duidelijk voorbeeld ook, waar ik zelf een beetje van schrok, want ik wist dit niet. Maar bij de opname van de laatste plaat van The Doors, L.A. Woman, hebben ze ook een liedje gemaakt dat heette She Smells So Nice. Ja, en ik weet jij hoe Jim Morrison aan zijn eind is gekomen? In een badkuip. In een badkuip, in zijn woning in Parijs. Parijs, ja. En op die plaat She Smells So Nice zingt hij dus dit. I'm gonna drown. Ik ga naar huis, ik ga liggen, ik doe de tv aan en ik verzuip. En ja, ik weet niet of hij de tv ook heeft aangezet, hoor. Dat niet. Maar je begon met Johnny Hoes. Heeft hij ook toevallig zijn dood aangekondigd in een liedje? Nou ja, kijk, hij overleed door een hartinfarct. En in Och Was Ik Maar zingt hij wel dit. Och had ik naar jouw ogen niet gekeken. zo pijn gedaan. Schitterend, notaris Polman. Ja, mooi hè. Ja. En nu zou ik natuurlijk kunnen eindigen met een liedje van een van die overleden artiesten. Maar waarom zouden we dat doen als we gewoon hier een levende ster in de studio hebben staan? Kijk, Tim Knol, welkom. En jij gaat spelen je grote hit van dit moment. Ja. Wandering Heart. Ja, klopt. Let's go. Ik zou het doen. I'm heading here and I'm going there. Destination anywhere. I don't need a plan, no, I don't need a plan. My seat turns into a rocking chair. The back of my car full of old guitars. Driving at night, following stars. Kom zitten. Want sinds de lockdown iets losser is, is Tim Knol drukker dan ooit. Meerdere optredens op een dag, een nieuwe single, die hoorden we dus net. En een uit de hand gelopen hobbyproject, de Wandelclub. Ja. Tim, hou je het nog vol? Ja, nu wel weer. Ja? Was in juni ging het echt van niks naar alles. Het hele voorjaar eigenlijk heel weinig gewerkt. Tenminste, live optreden in ieder geval helemaal niet. En vanaf begin juni was het gewoon weer knallen. En ik had 50 shows in één maand, dus het zocht echt helemaal nergens op. Totaal een overdrive, maar wel lekker dat ik weer mocht. En, ja, voelde het ook echt zo lekker dat je weer mocht? Ja, ik had het echt gemist. Ja? Ja, het is mijn creativiteit heeft heel erg te maken met optreden ook. Dus als ik optreed, maak ik liedjes. Als ik niet speel, komt er weinig uit. Dus eigenlijk het jaar van corona was qua creativiteit geen hoogtepunt voor jou? Nee, de lockdowns niet. Ja. Nee, de lockdowns waren niet echt... Ik heb één liedje gemaakt in de tweede lockdown. Dat was dit liedje wat ik net speelde. Ja, maar wel direct een grote hit ook. Ik heb heel lang gewerkt aan één liedje. En voor de rest was je druk met de Wandelclub. Maar dat moet je misschien even uitleggen voor de luisteraar die dat niet kent. Ja, de Wandelclub is een beetje uit de hand gelopen... grap, misschien in het begin toch wel. Ik heb vorig jaar na die eerste lockdown mochten niet zo heel veel nog doen. Qua optreden, maar buiten was het relatief veilig. En we mochten voor 30 man concertjes doen. En toen dacht ik van ja, misschien is het wel een idee om een hobby van mij wandelen. Ik ben 2 jaar geleden begonnen met wandelen om af te gaan vallen en gezonder te gaan leven. En het is een totale hobby is dat voor mij geworden, wandelen. Ik vind het heerlijk om te doen. En ik dacht, ik ga gewoon met een groepje van 30 man wandelen. En onderweg maak ik muziek. Ja, en dat is nu een wandelclub met, weet ik veel, 1500 leden of zo. Het is echt uit de hand gelopen. En komen de mensen dan voor de wandeling van jou of komen ze ook echt voor jouw muziek? Nou, het is wel de combinatie. Ja, je merkt ook wel dat er echt wel wandelaars, zoals soms Nordic Walking Sticks, meelopen. Niet nodig bij ons, want we lopen niet 20 kilometer op een berg. Maar het is wel van alles wat eigenlijk. Ook wel echt mensen die gewoon muziek willen horen weer. Ja. En dat was zeker na elke lockdown merkte je toch die wandelingen heel populair waren. Dat mensen snakten naar een soort activiteit. Ja, en als jij dan die wandeling doet en je speelt af en toe dan een liedje, vertel jij ook wat wandelen jou gebracht heeft? Ja. Ja, ik heb een aantal liedjes waar ik het ook in beschrijf. Ik ga straks ook zo'n liedje spelen. En ja, dan vertel ik wel een beetje wat het voor mij heeft betekend en gedaan. En dat is voor mij gezondheid. Even met gezondheid te maken, maar ook wel mentaal. Ik kom zeer tot rust als ik wandel. En ik ben best wel druk in mijn hoofd altijd. En er zijn twee momenten waar ik rust kan vinden. Dat is tijdens een wandeling. Alleen wel, moet ik wel erbij zeggen. Of tijdens een autorit, diep in de nacht, op een lege snelweg en de cruise control aan. Die twee momenten kan ik mijn hoofd legen. En ben ik ook wel dat af en toe dan weer tekstideetjes naar boven komen borrelen en zo. Dus het heeft wel ook met creativiteit te maken. En achter het stuur, met de cruise control aan, daar ging dit nummer over, wat je net speelde. Ja, dat gaat het liedje over, inderdaad, dat klopt. Maar hoe is dat tot stand gekomen? Ik werd eigenlijk dit voorjaar, tijdens die tweede lockdown, was er een webshop voor auto's die benaderde mij of ik een autorijdtrack wilde schrijven. En ik zat echt een beetje toch wel in zak en as thuis van te weinig te doen eigenlijk. Dus ik vond het geweldig om zo'n opdracht binnen te krijgen. En ik kreeg een vrije opdracht was het. Maak maar een autorijliedje. Nou, dat vond ik natuurlijk geweldig, want ik ben zelf groot autoliefhebber. Ik heb een hele mooie oude Mercedes gehad een tijd. Helaas moeten wegdoen. En dus ik dacht, dat is een leuke uitdaging. En daar was ik zo tevreden over dat liedje. Dat ik hem heb uitgebracht. En nu wordt hij lekker veel gedraaid. Dus dat is natuurlijk win-win. Ja, het is echt hartstikke leuk. Dat is ook een goede plaat. Maar dat gaat over autorijden. Ja. Maar je zegt ook van, ja, mentaal heeft wandelen je heel veel gebracht. Wat dan? Ik was bijvoorbeeld heel erg... Ik zocht altijd wel een beetje naar... met alcohol bijvoorbeeld, dat ik een beetje kon vluchten. Dat ik eventjes afleiding was eigenlijk meer. Ik had best wel een druk leven altijd. Op zoek naar de roes. Ja, een beetje op zoek naar de roes. En het is heel erg, misschien het ook met mijn leeftijd te maken. Ik ben nu 31. Het zou zomaar kunnen dat helemaal met mijn leeftijd te maken heeft. Ik denk eigenlijk stiekem van wel. Ik kan dat nu ook vinden in natuur. Ik word heel erg geprikkeld door de natuur. Als ik in mijn eentje in de duinen loop van, bij Schorrel of weet ik veel, een ander mooi gebied in Nederland. Je hebt zoveel mooie gebieden in Nederland. Dan kan ik een beetje diezelfde kick vinden of zo wel. Ik zie het ook. Ik volg je op Instagram. En dan zie je het ook wel op Instagram. De foto's die je maakt, die stralen ook wel rust uit. Is dat het wat je gevonden hebt bij het wandelen? Ja, voorheen. Ik denk als je me een paar jaar volgt op Instagram, kun je zien dat het van heel veel kroegfoto's met heel veel drank naar hele mooie natuurfoto's en rust zijn is gegaan. Het is een ander leven en het is een rustiger leven. En een veel gezonder leven vooral. En ik voel me gewoon veel beter. Ik zit veel beter in mijn vel dan 2 jaar, 3 jaar geleden. En ik gun het iedereen. Dus ja, wandelen en minder drinken. Voor mij heeft dat heel veel gedaan. Ja, denken we aan de wandelclub. Dan denken we natuurlijk ook vooral aan dit liedje. Wij zijn dol op de bossen. Ja. Daar kunnen we hossen. Daar kunnen we klossen. Ik leek je wel een beetje op. Ja, van ja. Ja, Shirley Hooper, ja, de wandelclub. Jij zegt van ja, het brengt je veel. Brengt het jou ook andere vorm van inspiratie? Niet per se, maar wat de wandelclub wel voor mij heeft, wat ik heel leuk vind. Je bent natuurlijk altijd op zoek als muzikant naar een soort achterban. Dus je wil gewoon een soort achterban creëren en om je heen verzamelen. En dat ben ik altijd mijn hele carrière al mee bezig. Dus allemaal bijzondere dingetjes uitbrengen. Ik had een Lost and Found tapes, dat waren cassettes die ik uitbracht. En dat is dan voor een select groepje die mij dan volgen. En de wandelclub brengt mij wel weer een vast publiek. Mensen die mij volgen. En dat vind ik gewoon heel erg belangrijk in deze tijd, waar alles draait om nummertjes. Spotify playlists zijn belangrijk voor een muzikant tegenwoordig. Zoveel mogelijk plays genereren. Ik vind dat niet zo boeiend. Ik wil echte gezichten zien, echte mensen. En een wandelclub, helemaal in zo'n corona-jaar, is voor mij een onwijze stimulans om weer. Ja, we zien echte mensen. We spelen voor echte mensen. En daar doe ik het toch echt voor. Dat vind ik veel leuker dan wat cijfertjes. Ja, en dan loopt dat ook weer uit de hand. Namelijk, want je wordt ook een soort van wandelclub festivaldirecteur. Ja, we gaan een evenementje doen. Het wordt een flinke wandeltocht te gaan organiseren in Hoogwoud in West-Friesland. En dat wordt een 3-daags op een camping. 3 dagen lekker wandelen. Tochten van 20 kilometer per dag. Onderweg naar hele mooie locaties waar we naar bijzondere muziek gaan luisteren. Mijn de Talma komt langs. Nick Hilkman, Teddy's Hit, ik speel zelf. Clean Pete. Het is een heel leuk gevarieerd programma. Met allemaal mensen die ook iets met wandelen hebben. Dat is ook wel alle muzikanten die spelen, die, Ja, die houden wel van wandelen, dus dat is gewoon heel erg tof. Maar het is dus eigenlijk een soort van wandelfestival. Ja. En je wandelt naar culturele hoogtepuntjes eigenlijk. Ja, ja, kijk, in West-Friesland heb je geweldig mooie oude dorpshuizen die al 40 jaar hetzelfde zijn. En daar kijk ik zelf heel erg op. En dan wandelen we er naartoe. Of een mooie zorgboerderij. Gaan we tussen de koeien staan. Bijzondere locaties. Wat we eigenlijk met de wandelclub altijd doen, is gewoon bijzondere plekken wandelen. En daar dan een bijzonder optredetje op weer te geven. En dat gaan we nu voor 200 man doen. Ja, en er komt ook een soort van wandelplaat, of leg ik dat fout uit? Nou, kijk, nee, helemaal niet. Kijk, mijn nieuwe album ga ik nu pas dit najaar opnemen. En dat komt ergens volgend jaar pas uit. Maar er staan heel veel liedjes op dat album die gewoon gaan over wandelen. Over mijn eigen zoektocht naar een gezonder leven of naar een beter leven. En daar is wandelen heel belangrijk in geweest. Er zijn zeker wel 4-5 liedjes die gaan over toch wel wandelen. Of die zijn ontstaan tijdens een wandeling. Ja, en ja. Betekent dat het een hele hoopvolle, optimistische plaat wordt? Ja, laten we zeggen voor 70%. Er staan wel een paar maatschappij-kritische liedjes tussen ook wel. Wat ergernissen die ik heb gehad afgelopen anderhalf jaar. Ja, die staan er ook tussen. Maar je moet emoties voor je afschrijven. Tenminste, dat werkt bij mij altijd heel goed. Daarom schrijf ik ook voor een deel liedjes. Om sommige boze emoties van me af te schrijven. Wat moest je van je afschrijven dan? Nou ja, god, ik heb me heel erg geërgerd op social media wel afgelopen maanden. Toch wel de mensen die onderling zo hard tegen elkaar worden in dit land. En dat is misschien alleen maar op Twitter. Ik vind dat wel zorgwekkend. En dat wordt ook niet echt minder. En dus daar heb ik wel wat liedjes over gemaakt. Over toch wel een beetje mensen die tegen elkaar... straks krijgen we dat ook met gevaccineerd, niet gevaccineerd. Dat wordt natuurlijk ook nog wel een clash dit najaar. En dat zie je eigenlijk continu een beetje. Nou, daar heb ik wel wat nummers over gemaakt. En mensen als zo'n salsa dansleraar zo'n salsa dansleraar met dreadlocks, daar heb ik wel iets over geschreven. Ja, goed, dat een beetje. Is schitterend. Ja. Je gaat nu alvast van die nieuwe plaat, die nog niet af is, die nog niet opgenomen is, wel al een liedje tegen horen brengen. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om nieuwe dingen te schieten op het publiek alvast. En dan een beetje. Dus dat werkt ook altijd goed voor mij, om nieuwe liedjes gewoon op de radio te doen of voor een publiek. Want daar worden ze alleen maar beter van. Nou, en wat ga je spelen dan? Het is een liedje dat You Don't Wanna Miss the Show. En het gaat eigenlijk helemaal over wat ik net over het wandelen en wat het voor me heeft betekend. Nou, ik ga luisteren. Ja. Iedereen gaat luisteren. I Don't Wanna Miss the Show. Even snel mijn gitaar hoor. En is het dan de wereldpremière van I Don't Wanna Miss the Show? Nee, ik heb dit wel eerder gespeeld. Ergens. Ik heb het wel eerder gespeeld. Nou, ik weet niet voor het eerst ik horen. Ik heb het een paar keer gedaan, maar... Dames en heren, Tim Knol. You better walk on, said the doctor. Walk up for your sins. And talk to your friends and family about the shape you're in. Now, buddy, you don't wanna miss the show. There's a dream in the distance. Catch it if you can. Find your spirit and ease the mind. Feel the need to shine. Feel the need to shine. Waiting for the day. Waiting for the night to fall. Get away from the riffraff in the city. Escape from the howling arts. Over yonder they are waiting for you. Over yonder they will love you too. Now everybody has got to know. It will be different from now on. Now buddy, you don't wanna miss the show. There's a dream politiciën. Ja, Tim, geweldig. Ja. You don't want to miss the show. Volg ons op Instagram. Kom nog even zitten, Tim, want we moeten het hebben over werelderfgoed. Want de havens van Liverpool zijn geschrapt. Het Great Barrier Reef zit op de wip. UNESCO is in de lijst met beschermde locaties flink aan het opschudden. En dat kan goed nieuws zijn voor Nederland. Want wij hebben maar liefst 3 plekken die op de nominatie staan om werelderfgoed te worden. Boris van der Ham is voorzitter van de stichting UNESCO Werelderfgoed in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben dus 3 kanshebbers. Welke 3 bijzondere plekken in Nederland zijn dat? Nou, we hebben al de stelling van Amsterdam. Dat is zeg maar de verdedigingslinie rond Amsterdam. Maar die wordt waarschijnlijk uitgebreid naar de nieuwe Hollandse waterlinie. Dus dat is nog veel meer in Holland. Het tweede die op de nominatie staat is de deel van de Romeinse grens die door heel Europa loopt, maar ook door een deel in Nederland, de Limes. En mogelijk wordt dat ook werelderfgoed in Nederland. En de derde, dat zijn de zogenaamde koloniën van weldadigheid. Dat is een sociaal project uit de 19e eeuw, van toen Nederland en België nog 1 land was. Zijn er 2 locaties in Nederland, in het noorden, in Drenthe, en 2 in België. En die staan ook op de nominatie om werelderfgoed te worden. En als dat zou lukken, dan hebben we naast de 10 werelderfgoeden die we al hier en op Curaçao hebben, hebben we er nog weer een paar bij. Dus dat zou wel fantastisch zijn. En komt er 1 bij, of kunnen ze er ook alle 3 bij komen? Hoe werkt dat? Ja, ze worden per locatie worden ze beoordeeld. Dus dat wordt allemaal waarschijnlijk zondag en mogelijk nog in dinsdag wordt dat gesproken, wordt het helemaal belicht, wordt gekeken wat nou de voor- en de nadelen zijn, of het wel echt heel uniek is. En dat zou kunnen zijn dat ze alle 3 worden toegewezen. Maar ja, het is ook een beetje een black box. Ze vergaderen nu in China. Al die locaties zitten allemaal online met hun laptopjes te kijken naar wat er in China nu gebeurt. Dat is heel spannend. Heel spannend. Maar wat heb je eraan als je tot werelderfgoed uitgeroepen wordt? Nou, het is heel prestigieus, hè? Dus er zijn niet zoveel locaties. Er zijn iets meer dan 1000 locaties die een werelderfgoed UNESCO-status hebben. Je doet er ook heel lang over om het te worden. Mensen willen dat heel graag. Het is mooi omdat het ook een bepaald soort toeristische asset heeft. En veel mensen vinden dat ook mooi om daarheen te gaan, naar de piramides in Egypte, of naar, inderdaad, je noemde het al, het Great Barrier Reef. En het punt dat je het ook kan verliezen, dat maakt het ook extra waardevol. Hè? Want je zei daarnet al, Great Barrier Reef in Australië staat nu onder druk. Nou, ze willen dat heel graag, dat het nog steeds werelderfgoed blijft. Liverpool, die was eerst hadden hun skyline bij het water, had de UNESCO werelderfgoedstatus, dat hebben ze verloren. Dat vinden ze verschrikkelijk. Het zegt ook iets over hoe een land goed omgaat met het beschermen van het UNESCO werelderfgoed. Ook in Nederland moeten we heel hard ervoor werken dat al die plekken die zo mooi zijn, dat die goed beschermd blijven. En als dat niet lukt, dat kan door een ramp komen, door natuurramp, maar het kan ook gewoon door slecht onderhoud komen. Ja, dan krijg je ook een tik op je vingers. Dus ja, je krijgt er ook een extra beschermingslaag door voor dat soort plekken. Ja, Tim, jij wandelt veel. Jij wandelt ook waarschijnlijk door werelderfgoedplekken in Nederland. Ja? Ja, waar heb jij zo al gewandeld al? Ik weet niet wat precies allemaal. Schokland, is dat geen werelderfgoed? Schokland, zeker. Dat was een van de eerste. Ja. Daar ga ik binnenkort wandelen toevallig weer met een paar groepies. Dus dat is prachtig allemaal. Ja, stelling van Amsterdam, heb je gewandeld? Absoluut, heel veel zelfs. Ja. Nee, het is ongelooflijk belangrijk. En vooral wat Boris ook zegt, dat het onderhouden wordt. Dit is een hele goede stok achter de deur. Daarom is het ook zo raar dat er zoveel plekken zoals in Liverpool, dat ze er zo laconiek mee om zijn gegaan. Doodzonde. Ja, ik ben ook de lijst even doorgelopen, de 10 die we al hebben. Maar bijvoorbeeld de hunnebedden staan er niet op, of de afsluitdijk. Hoe komt dat, Boris? Nou, de hunnebedden die zijn misschien niet helemaal uniek, hè? Er zijn nog meer plekken in de wereld waar dat soort hunnebedden zijn in Europa. Dus het gaat er ook echt om of de plek echt uniek is, nergens anders te vinden. Hè, bijvoorbeeld de molentjes van Kinderdijk. Dat is werelderfgoed, maar bijvoorbeeld de Zaanse Schans bijvoorbeeld niet. Omdat Kinderdijk is heel oorspronkelijk. Maar ook bijvoorbeeld de eerste polder in Nederland. Net boven de rook van Amsterdam. Daar is ook een polder aangelegd, de Beemster, die uniek is in de wereld. Dus zij zijn heel streng. in het kwalificeren van... is iets nou echt uniek, onvervangbaar, nergens anders te vinden? Nou, het zou best kunnen zijn dat over een aantal jaar... misschien bijvoorbeeld de Delta-werken zouden zeggen... van nou, wij gaan ons ook aanmelden. Dat is ook aan hen zelf. Maar je ziet dus dat ze heel streng zijn. Er zijn ook heel veel kandidaten afgevallen de afgelopen decennia... die het uiteindelijk niet hebben gered... omdat ze net niet uniek genoeg zijn. Ja, en als jij aan het wandelen bent, Tim... weet je dan precies wanneer je door werelderfgoed wandelt? Of niet altijd. Nee? Nee, het is stom eigenlijk, hè? Ja, maar van Schokland wist je het dan bijvoorbeeld wel? Ja, toevallig. Ja, ja. En Boris, wat maakt Schokland zo bijzonder? Nou, Schokland heeft een hele oude geschiedenis. Een van de eerste plekken waar de Nederlanders zeg maar, zich verschansten. Bij Schokland zit het bijzondere niet zozeer boven de grond, maar onder de grond. Hè. Het is vroeger een eiland geweest. En heel veel van die resten zitten nog onder de grond. En die moeten ook heel zorgvuldig beschermd blijven. Ja, en het is eigenlijk ook een symbool voor... ons gevecht als Nederland tegen het water. Hè. Eerst was het een eiland, toen werd het verzwolgen door de Zuiderzee. Toen is het ingepolderd, toen is het onderdeel van de Flevopolder geworden. Dus het is eigenlijk, het vertelt ook het verhaal niet alleen maar van Nederland, maar ook van de wereldgeschiedenis over ons gevecht tegen het water. Ja, dat zijn toch ook mooie verhalen om te vertellen bij je wandelclub. Ja, dit is mooi om te weten. Ja, dat is mooi. Natuurlijk ook, als je langs de snelweg, dan zie je Schokland staan. Er staat van welke UNESCO bij. Volgens mij ook. Ja, dus dat, bij de stelling van Amsterdam ook. Moet daar gewoon even beter op gaan. Ja, maar Boris had het net al over Liverpool. Dat is dat, ja, die havens, die dokken van Liverpool, die waren echt beschermd. Waarom is het precies afgenomen? Nou, ze hebben er allemaal nieuwe gebouwen tussen gezet, waardoor het aangezicht zeg maar, van Liverpool, van die skyline, heel erg is aangetast. Je ziet dat er nog twee andere momenten zijn geweest uit de geschiedenis van UNESCO, dat er iets is afgevallen. Bijvoorbeeld onder andere in Dresden in de buurt. Dat was een hele mooie vallei. En daar hebben ze op een gegeven moment een hele lelijk weg of een brug in aangelegd, waardoor eigenlijk de hele beleving van die vallei dus er niet meer was. En toen is het ook afgevallen. Ook in Oman is er een natuurgebied niet goed onderhouden. En daardoor is het ook afgevallen. Dus je ziet dat vind ik wel mooi, want heel vaak die internationale afspraken in VN-verband, die worden dan altijd op hoog, met heel veel ambitie worden die geformuleerd. Maar op het moment dat je er dan niet aan houdt, is er eigenlijk nooit een consequentie. En hier is die er nou juist wel. Dat is het interessante. Dit zijn internationale afspraken. En er is ook een consequentie als je je er niet aan houdt. En dat is eigenlijk wel heel goed. En daardoor wordt het dus ook waardevoller. Ja, en er is ook een discussie over dat Great Barrier Reef bij Australië. Wat is daar precies aan de hand? Nou, op dit moment, echt op dit moment, wordt er in China daarover vergaderd. Kijk, Great Barrier Reef is een van de grootste koraalriffen in de wereld. Hè. Dus slaat ongeveer 10% van al het koraal wat in de wereld zit daar. En dat is echt aan het afsterven. Het verbleekt. Dat komt door onder andere door klimaatverandering. En je ziet nu dat een aantal landen zeggen van, we vinden dat op de lijst moet komen van bedreigd werelderfgoed. Dat is eigenlijk een voorstadium van iets eraf te gooien. Liverpool bijvoorbeeld heeft ook 10 jaar lang op de lijst van bedreigd erfgoed gestaan voordat het eraf gaat. Hè. Dat gaat niet in één keer. En een aantal landen zeggen dat moet daarop, want dat kan ook de urgentie vergroten om iets meer te doen aan klimaatverandering. Nou, Australië zegt dat willen we niet, want we doen er heel veel aan. En het is niet alleen maar in Australië aan de hand, maar in de hele wereld. Daar hebben ze gelijk in. Maar er is dus heel veel discussie over of het nou een goed signaal zou zijn om Australië en het Great Barrier Reef op die lijst van bedreigd te zetten. Of dat het juist een beetje een symboolpolitiek is. En eigenlijk alleen maar een manier om de Australische regering te pesten. Althans, dat zegt Australië. Zegt van, jullie willen alleen maar ons hebben. Waarom ga je niet ook naar andere landen waar door klimaatveranderingen dingen onder druk staan? Want ook in andere landen zijn er natuurlijke natuurgebieden die onder druk staan door klimaatverandering. Dus dat is op dit moment een hele heftige discussie in China. Hele heftige discussie. En natuurlijk zitten wij in spanning, want misschien krijgen wij er wel weer werelderfgoed bij. Ik dank de voorzitter van de Stichting UNESCO Werelderfgoed, Boris van der Ham, enorm. En ik wens hem ook succes met deze spannende tijd. En natuurlijk ook grote dank aan Tim Knol voor het spelen en voor het vertellen over de prachtige wandelclub. Want dit was voorlopig de laatste aflevering van de Nieuws BV. Over 2 weken, dan zijn we er weer. Want nu hoor je Radio Olympia op onze plek. En op deze zender zometeen de opening van de Olympische Spelen. Fijne middag.